Łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Środa, 13 dzień września, Trójka, Polskie Radio, minęła 12. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Przedłużenie ochrony dla obywateli Ukrainy na terenie Unii proponuje szefowa Komisji Europejskiej. O tym, że rząd nie pozwoli Brukseli stawiać ultimatum polskiemu rolnictwu, mówi minister Telus w nowym spocie wyborczym PiS. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami z gradem dla północno-zachodniej części Polski. O wojnie na Ukrainie mówiła Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii w Strasburgu. Szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała przedłużenie ochrony dla obywateli Ukrainy na terenie wspólnoty. Podkreśliła też, że Ukraina nadal będzie otrzymywała wsparcie. Nasze wsparcie dla Ukrainy będzie trwałe. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy 12 miliardów euro na wypłatę wynagrodzeń i emerytur, aby pomóc w utrzymaniu funkcjonowania szpitali, szkół i innych usług. Dzięki naszej propozycji ASAP zwiększamy produkcję amunicji, aby pomóc zaspokoić najpilniejsze potrzeby Ukrainy. Ursula von der Leyen w swoim orędziu zachęcała również do dyskusji o możliwej zmianie traktatów unijnych, która ma pomóc w usprawnieniu funkcjonowania wspólnoty, gdy ta będzie już liczyła ponad 30 członków. Szefowa komisji wezwała też kraje członkowskie, by w końcu przyjęły Rumunię, Bułgarię do strefy Schengen. Ukraiński atak w okupowanym Sewastopolu uszkodził 2 rosyjskie okręty wojenne, w tym łódź podwodną. Ukraińcy z powietrza i wody uderzyli tam w stocznię remontową floty czarnomorskiej. Zdaniem analityków Ukraińcy do ataku mogli użyć rakiet dostarczonych przez Zachód albo też pocisków własnej produkcji. O szczegółach Paweł Łuszko. Jak przekazał ukraiński wywiad wojskowy, w wyniku ataku oprócz łodzi podwodnej trafiono i uszkodzono duży rosyjski okręt desantowy. Wcześniej Rosjanie przyznali, że stocznię remontową w Sewastopolu Ukraińcy zaatakowali za pomocą 10 rakiet, ale też 3 łodzi bezzałogowych. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksij Hetman podkreślił na antenie telewizji 1+1, że stocznia w Sewastopolu serwisuje rosyjską flotę czarnomorską. Ukraińskie ataki mogą poważnie utrudnić ten proces. Im nie będzie możliwości robić to. Jeśli Rosjanie nie będą mogli obsługiwać swoich okrętów w Sewastopolu, to będą musieli odprowadzać je co najmniej do Noworosyjska. To pogorszy ich możliwości szybkiego przygotowania morskich ataków z użyciem rakiet Kalibr. Ataku na Sewastopol, zdaniem eksperta, Ukraińcy mogli dokonać za pomocą brytyjskich rakiet Storm Shadow, francuskich Skalpów, bądź też zmodyfikowanych ukraińskich rakiet Neptun. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie pozwolimy Brukseli stawiać ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie otworzymy polskich granic dla ukraińskiego zboża, powiedział minister rolnictwa Robert Telus w spocie wyborczym opublikowanym na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości. Trzymam w ręku uchwałę w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Niektórzy powiedzą, że to ultimatum dla Brukseli, a my powiemy, że to oni stawiają ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie pozwolimy na to, bo jesteśmy rządem wiernym interesowi polskiego rolnika, a nie brukselskiego urzędnika. Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic bez względu na politykę Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że po 15 września Polska utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Ministrów. Rząd wezwał również Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy. Ratownicy odnaleźli ciało kolejnego 6 górnika zaginionego po ubiegłorocznej katastrofie w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Trwają przygotowania do przetransportowania ciała na powierzchnię. Następnie ratownicy będą poszukiwać ostatniego z zaginionych, mówi rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec. Od wczoraj ratownicy spenetrowali dokładnie 168 metrów ściany, przebierając po drodze liczne obwały. W nocy do ściany wpuszczono psa tropiącego z sudeckiej grupy GOPR, który wskazał potencjalne miejsca, gdzie mogło znajdować się poszkodowani górnicy. Do tej pory w akcji ratowniczej wzięło udział 110 zastępów ratowniczych. 20 kwietnia ubiegłego roku w wyniku serii wybuchów metanu życie w kopalni Pniówek straciło 16 górników i ratowników górniczych, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli z pomocą poszkodowanym. 7 z nich pozostało wówczas pod ziemią. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla północno-zachodniej części Polski. Synoptyk Michał Folwarski mówi, że burzom będzie towarzyszył bardzo silny wiatr.

in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Samego końca, żeby nie uronić nawet jednego dźwięku. One Republic w programie trzecim Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Za kilka minut zajrzymy do odnowionego domu, tak można powiedzieć, czyli będzie o kultowym serialu. Odwiedzi nas też do 15 Scooby-Doo. Porozmawiamy także ze znakomitą scenarzystką, czyli Iloną Łebkowską. Tematem akurat nowy serial, czyli The Vitis. Będziemy też grać i uczyć się angielskiego. Trójka Polskie Radio na absolutnie nie ma nudy. To jeszcze do tego bardzo przyjemna muzyka. I po prostu jest czego słuchać. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska realizuje, Michał Kowalski przygotował, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. Program trzeci Polskiego Radia. białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Po południu tutaj niezmiennie Trójka Polskie Radio. Było w jakimś sensie przed momentem o domowym ognisku Tilaf i Kwiat Jabłoni, a tutaj kultowy serial Dom wraca do polskiej telewizji w nowej cyfrowej wersji. Od 2017 roku Telewizja Polska realizuje projekt digitalizacji klasyków polskiego kina. Wciąż jednak w ofercie TVP i na serwisie VOD brakuje sporo perełek. A to dlatego, że digitalizacja to jest niełatwy proces. Żeby to sprawdzić, Józef Niewiarowski wybrał się do punktu digitalizacji wideo, a oprowadził go szef obiektu, czyli Paweł Rodnicki. Mamy przygotowane takie stanowiska, w których jest oczywiście magnetowid, do którego należy kasetkę jakby załadować. Zwykle nie jest to bardzo wymagająca praca, za to należy być przy niej cierpliwym. On odtwarza kasetę w czasie rzeczywistym i ona po prostu idzie. Jak wiadomo idzie, bo czasem wiadomo, gdzie jest napisane, no to tyle idzie. A czasem nie i wtedy to jest loteria. Nie ma za bardzo jak tego podejrzeć. Nie, trzeba po prostu no czekać. No tak, ale to zwyczajna digitalizacja do najprostszego formatu. To, na co porywa się od kilku lat TVP, to dużo bardziej wymagający proces. Prędkość skanowania taśmy filmowej to nie jest 1:1, tylko jest to z prędkością 2-3 klatek na sekundę. Mówi mi Agnieszka Adamczyk, kierownik działu digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej Telewizji Polskiej. Na przykładzie serialu Dom, który jest właśnie rekonstruowany, mamy 25 odcinków i przy zaangażowaniu 12 osób to jest czas roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Stało się coś? Krzysia zniknął z domu. W Wysoka jakość to jedno, drugie to przystosowanie serialu do współczesnego widza. Do telewizorów, które teraz mamy, tak? Bo kiedyś był materiał nagrywany w formacie 4:3, teraz mamy prostokątne telewizory i też akurat tutaj pan Roman Suszyński, który był jednym z operatorów jednego z odcinków, pełni teraz nadzór nad rekonstrukcją. I on zdecydował się na przeformatowanie tego serialu, żeby właśnie dostosować ten obraz do telewizorów 16:9. Przez rok eksperci rekonstruują film klatka po klatce. Próbują oddać oryginalne barwy, wysokiej jakości dźwięk oraz usunąć techniczne zniekształcenia nazywane fachowo artefaktami. Ale przecież większość z nas ma swoje własne taśmy. Mój dziadek ma na kasecie jakieś stare wideo po prostu. Nie wiem, na przykład na rodzinę mojego brata czy coś takiego. I gdy magnetowid przestaje nam działać, sięgamy po właśnie digitalizację. Jesteśmy nastawieni na zrobienie tego, co tutaj leci, czyli to, co było standardem lat 90., nagrywanie sobie wesel, ślubów, komunii, takich uroczystości typowo rodzinnych. Ludzie sobie to teraz chcą poprzeglądać już po nowemu. Lub od czasu do czasu znajdą się gdzieś w starej szafie prawdziwe perełki. Pani przyszła z jakąś bajką, gdzie dubbing był robiony tylko raz i wypuszczony na tym VHS-ie i to był niepowtarzalny. Dla niej to było cenne i ważne. Jednak rekonstrukcja dzieł kultury, takich jakie leżą w archiwach TVP, składa się z 13 etapów. A przed działem digitalizacji jest jeszcze sporo pracy. W najbliższych latach telewizja ma zamiar zrekonstruować m.in. seriale Rodzina Połanieckich, 40-latek 20 lat później, Diament Śmierci, Zamach Stanu i filmy takie jak Młode Wilki, Gry Uliczne, Dzień Wielkiej Ryby oraz Nocne Graffiti. Czyli będzie co oglądać, a i dobrze wiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa ma nagraną na kasecie jakąś pamiątkę, to też można ją sobie zapisać na nośniku, który nie jest tak wrażliwy na czas. Tematem odświeżania klasyków zajął się Józef Niewiarowski. To u nas teraz brytyjski klasyk muzyczny z początku lat 90. w trójce Stone Roses. I don't need to sell my soul. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do reklamy. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po 12, tutaj niezmiennie Trójka Polskie Radio. Podobno, proszę Państwa, gwiazdy spadają w ciszy. Jak to jest? Jak to się dzieje? Wytłumaczą za moment Piotr Firan i Raf Uzar. Dzisiaj w cyklu Bed and Breakfast tłumaczenie na podstawie piosenki grupy R.E.M. I've watched the stars fall silent from your eyes. R.E.M. I've watched the stars fall silent. O co chodzi, Piotr? No w ciszy przecież spadają gwiazdy, nie wydają żadnego odgłosu. Ale tu jeszcze dodatek. I've watched the stars fall silent from your eyes. I to wszystko w tym wzroku, który dostrzegł. O co chodzi? Zakochany? Może będzie w kolejnej frazie i wytłumaczenie. All the sights that I have seen, I can't believe that I believed I wished that you could see. No właśnie, wszystkie spojrzenia, nie jestem przekonany, czy wierzyć i życzyć sobie, tego, co widzę, tak? Tak, a co widzi? There's a new planet in the solar system. Nowa planeta się pojawiła w Układzie Słonecznym. To jest jakaś metafora? Raczej tak. There is nothing up my sleeve. Nie ma niczego, tak? Nic nie mam w rękawie. Tak, nie udaję. Mm-hmm. I'm pushing an elephant up the stairs. Tak, próbuję przez klatkę schodową przepchnąć gigantycznego słonia. Czyli jest trudność, jest tak, jakiś jest trudność, problem. Tak. Jest obstacle. I'm tossing out punchlines that were never there. Punchline, czyli ktoś komuś coś odpowiedział. Taka czyli puenta, tak. Puenta, jakiś argument. Cios, puenta. Cios, czyli ciskam tymi argumentami. Ale nie mam. Mhm. They were never there. Over my shoulder a piano falls, crashing to the ground. Przez ramię spada mi pianino i się roztrzaskuje. Absurdy jakieś, prawda? Just close our eyes. Zamknijmy w związku z tym nasze oczy. R.E.M. Great Beyond. I've watched the stars fall silent from your eyes. We'll be right back. Michael Stipe na czele grupy R.E.M. to zapowiedź, zachęta można powiedzieć, bo w całości audycja Bed & Breakfast w programie trzecim w soboty od 6 do 9. Tymczasem na taki muzyczny lunch w Trójce, o, więcej miłości. Trzeci Polskiego Radia. to będą stać podarte sztandary łopatą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Jest aprobata dla takiego grania w programie Trzecim. Oczami wyobraźni widzę nawet las rąk. I tak dobiegliśmy do momentu, gdy w Trójce specjalista od gier poleca tym razem grę z Ukrainy. Radek Nałęcz, proszę bardzo. Samograj. W dzisiejszym Samograju opowiem Państwu o grze Stalker 2, nad którą pracuje ukraińskie studio GSC Game World. Gra powstaje w cieniu toczącej się w tym kraju wojny, ale ambitni twórcy starają się z całych sił dokończyć swoje dzieło. Kiedy planowana jest premiera? Radosław Nałęcz, zapraszam. Stalker 2 wyjdzie, ale na powrót do zony przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Studio, które tworzy grę, potwierdziło opóźnienie premiery tytułu w czasie trwającego w niemieckiej kolonii Gamescom. Wydania gry można spodziewać się w pierwszym kwartale 2024 roku. Z uwagi na sytuację polityczną nikogo to nie dziwi. Chociaż gracze zwykle dość nerwowo reagują na takie doniesienia. Pierwotnie data ustalona była nieoficjalnie na pierwszy dzień grudnia. Najważniejsze, że Stalker 2 Heart of Chernobyl powstaje. Na wspomnianych niemieckich targach była możliwość ogrania 15-minutowego demo. Tytuł przenosi chętnych do postapokaliptycznej zony, a nowością ma być rozległy, otwarty świat opanowany przez rywalizujące ze sobą frakcje oraz zmutowane potwory, które czyhają na życie protagonisty. Bohater o imieniu Skiff samotnie wkracza do radioaktywnej strefy, by odkryć źródło tajemniczej energii. Zgodnie z zapowiedziami, opowieść ma być nieliniowa, a wybory dokonywane przez graczy mają mieć wpływ na jej przebieg i zakończenie. Twórcy Stalkera 2 chwalą się ogromną mapą, która jest wypełniona po brzegi atrakcjami. Świat ma żyć własnym życiem, co pozwoli jeszcze bardziej wczuć się w klimat. Warto zauważyć również, że to nie pierwsza gra, która bazuje na historii inspirowanej wydarzeniami w Czarnobylu. Tematem zajęło się kilka lat temu m.in. polskie studio The Farm 51. Chernobylite zachwycał realizmem, który gwarantowała technika fotogrametrii. Polega ona na kreacji świata na podstawie zebranych w rzeczywistości materiałów. Polacy wielokrotnie odwiedzili Czarnobyl, zbierając potężną fotograficzną dokumentację elektrowni oraz skażonego miasta. Z produkcją wiąże się również pewna historia, której nie przewidzieli autorzy. W jednej z misji elektrownię atomową atakują rosyjscy żołnierze. W czasie powstawania scenariusza pomysł wydawał się twórcom czymś nierealnym. Niestety kilka lat później wojenna rzeczywistość dogoniła fikcję literacką. Wróćmy jednak do Stalkera. Początki serii datowane są na rok 2007. Wtedy zadebiutował tytuł ukraińskiego studia. Gra stała się z miejsca kultowa. Twórców zainspirowała książka Piknik na skraju drogi braci Strugackich oraz film Stalker Andrzeja Tarkowskiego z 1979 roku. Co ciekawe, później gra stała się źródłem inspiracji dla kolejnego pokolenia pisarzy, bo w związku z jej sukcesem wydano kilkadziesiąt powieści. Pozostaje trzymać kciuki za deweloperów i mieć nadzieję, że kolejnych opóźnień nie będzie. Do usłyszenia i do zobaczenia w zonie. Samograj. Trzeci Polskiego Radia. She'd take you for a fool. She'll take you and break.